إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب باب حب الرسول من الإيمان. Hubbu ar-rasul, yakni cinta kepada rasul, minal iman, termasuk dari iman. Qala al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi, masmu kitab al-Bukhari, apa? Masmu kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah SAW Sunanihi Wa Ayyamihi. Ada yang kurang tadi. Al-Jami' Al-Musnad Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi. Itu judul kitab Sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullah haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Abu Yaman ini kunyah, ya. Kunyah namanya Al-Hakam bin Nafi'. Thiqatun thabtun akhrajalahu al-jama'ah. Qala akhbarana Shu'aib. Nah, sudah kita lewati Shu'aib ibn Abi Hamzah. Shu'aib ibn Abi Hamzah di hadis nomor berapa? Nomor 7. Shu'aib bin Abi Hamzah Al-Himsi. Naam. Thiqatun 'abid. Ya. Baik. قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني. أبو الزناد ini juga kunyah, namanya Abdullah Ibn Dakwan Al-Madani, Thiqatun Thabtun, أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج yeah. الأعرج يعني لقب yeah. الأعرج لقب. siapa namanya؟ عبد الرحمن بن هرمز. Al-A'raj ini laqab, julukan. Siapa namanya? Abdul Rahman ibn Hurmuz. Ya, beliau lebih sering disebut dengan laqabnya. Siqatun Thabtun Alim. Siqatun Thabtun Alimun. Terpercaya, kokoh dan alim. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min walidihi wa waladihi. Dari Abu Hurairah. Masmu Abi Hurairah, Muhammad. Masmu Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Al-Dawsi Al-Yamani. Abdurrahman bin Sakhr Al-Dawsi, itu nama Abu Hurairah. Sahabiyun jalil. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدا فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم demi yang jiwaku ada di tangannya. فوالذي نفسي بيده ya, demi yang jiwaku ada di tangannya. La yu'minu ahadukum, seseorang di antara kalian la yu'min, tidak beriman. Hatta akuna, sehingga aku menjadi ahabba ilaih, lebih dia cintai. Min walidihi, daripada orang tuanya. Wa waladihi, dan anaknya. Min walidihi, dari orang tuanya. Wa waladihi, dan anaknya. Nah, baik. Jadi ini seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Kalau begitu, hubbur rasul minal iman, cinta kepada Nabi itu bagian daripada iman. Bahkan dalam hadis ini dikatakan seseorang tidak dikatakan beriman sampai Nabi lebih dia cintai dari orang yang paling dekat sekalipun, yaitu orang tua dan anak. Ya. Berikutnya hadis yang kedua dari bab ini. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim. Ya'qub ibn Ibrahim Ad-Dawraqi. Ya'qub ibn Ibrahim Ad-Dawraqi kana min al-huffaz thiqatun. Dia tergolong huffaz thiqah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah, telah meriwayatkan dari beliau ashabul kutub as-sittah. Jadi beliau juga seperti tadi Abu Yaman, berarti syekhnya, dia syekhnya Bukhari, syekhnya Muslim, syekhnya Tirmidzi, ya, Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya berguru kepada mereka. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi. Kemudian qala haddatsana Ibnu 'Ulayyah Haddatsana Ibnu Uliyah. Beliau mengatakan haddatsana mengabarkan kepada kami Ibnu Uliyah. Ya. Siapa namanya? Ibnu Uliyah. Namanya adalah Ismail Ibn Ibrahim Ibn Miqsam. Ismail bin Ibrahim bin Miqsam, al-ma'ruf dengan Ibn Uliyah. Wallah alam, mungkin ini nama salah satu neneknya barangkali. Nah, seperti Ibnu Taimiyah. Taimiyah salah satu dari neneknya kalau enggak salah ya. Namanya Ahmad bin Abdul Halim. Ini juga Ibnu Uliyah. Ternyata namanya Ismail bin Ibrahim bin Miqsam Al-Basri. Thiqatun Hafidh. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز ابن صهيب. عن عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري. البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه. أنس ابن سيابة. شمس الدين. أنس ابن سيابة. عن أنس ابن مالك. أنس بن مالك ابن النضر. أنس بن مالك ابن النضر. الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, berapa tahun Anas jadi pembantu Nabi صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ 10 سنين. 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ha. Itu ada huruf ha ya. Ha. Apa ha itu? Jadi ulama menyebut ahli hadis namanya ha at-tahwil. Singkatan dari tahwil. Tahwil itu pemindahan sanad. Tadi sanad yang pertama, silsilatul rijal yang pertama. Sanad adalah apa? Silsilatul rijal. Rangkaian para rawi al-musilah lil matan, yang menyampaikan kepada matan. Tadi sudah sampai Anas, mestinya langsung matan, ya kan? Tapi di sini Al-Bukhari menyebut sanad yang lain, ha. Ha wa haddatsana, begitu ya. Ha wa haddatsana. Berarti ini Bukhari menyebut sanad yang kedua. Jalan yang kedua. Qala haddatsana Adam. Adam, siapa Adam? Sudah lewat atau belum? Sidik, sudah pernah. Hadis nomor berapa? 10. Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani. Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani. Thiqatun 'abid. Thiqatun 'abid, ini hadis yang 10. Akhrajalahu البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا شعبة. يا شعبة. يا با شعبة. مروان. من شعبة. harus tahu شعبة. ini orang penting dalam ilmu hadis. شعبة ابن الحجاج. Ibn Abu Bistam Al-Wasiti. Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti. Nah, beliau dijuluki apa? Nah, Fikhi dijuluki apa Syu'bah? Amirul Mukminin fil Hadis. Naam. Amirul Mukminin fil Hadis. Baik. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة من هو قتادة؟ علي. قتادة بن دعامة السدوسي. Sudah lewat juga ini. Ya, kemarin hadis berapa? قتادة بن دعامة السدوسي أين هو؟ حديث برابا 13. Oh ya, itu atasnya. Nah, Hikatun Sabtun Qatada bin Dihama As-Sadusi An Anasim radhiyallahu an Qala qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini Anas radhiyallahu anhu, sahabiyyu al-hadith, yang meriwayatkan dari Anas dua, yaitu Qatadah dan siapa? Abdul Aziz ibn Suhaib. Matnul hadith: La yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku menjadi ahabba ilaihi min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ya, jadi sampai Nabi SAW lebih dia cintai dari manusia seluruhnya. Bapak, ibu, anak, istri, teman, saudara, semuanya. Bahkan lebih dicintai daripada diri sendiri. Ya. Lebih dicintai daripada diri sendiri. Nah. Baik.